康康康康康康悠悠，康康康康康康悠悠。 De este da usama tau. Kang kang kang kang kang kang yu yu. Ye bebe ye bebe ye bebe jang bilang bilang. Kang kang kang kang kang kang yu yu. DDS DDS diam diam saja. SSS SSS kita suka sama suka. Kang kang kang kang kang kang yu yu. Kang kang. DBL dari balik layar. Kang kang kang kang kang kang yu yu. DBT DBT DBT di bawah tangan. Kang kang kang kang kang kang yu yu. LKM LKM lewat kolong meja. ISL ISL sangat rahasia. Kang kang kang kang kang kang yu yu. Kang kang kang kang kang kang yu yu SKS, SKS, SKS, selama kamu senang. Kang kang, kang kang, kang kang yu yu. AJS, AJS, AJS, aku juga senang. Kang kang, kang kang, kang kang yu yu. KJB, KJB, kita jalan belakang. MBA, MBA, mendingan backstreet aja. Kang kang, kang kang. Apa?